Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 kwietnia, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie kolejne komentarze po pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji, oficjalne otwarcie polskiego stanowiska na targach Hannover Messe i telefoniczna rozmowa prezydentów USA i Chin o coraz bardziej niepokojącej sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Macron i Le Pen w drugiej turze. Macron bliżej Pałacu Prezydenckiego. Macron z wielką szansą na zwycięstwo. Francuzi ratują Unię Europejską. To tytuły z dzisiejszych polskich gazet. Wczorajszą pierwszą turę wyborów prezydenckich we Francji wygrał centrowy liberał Emmanuel Macron. Zdobył 24% głosów i to on powalczy o prezydencki fotel z szefową skrajnej prawicy Marine Le Pen, która uzyskała 21,5% głosów. Dogrywka w niedzielę 7 maja. A co pisze światowa prasa? Ulga dla europejskich elit, a jednocześnie cios we francuski establishment. Tak wynik pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji jest komentowany w brytyjskich gazetach. Francuska elita upokorzona, outsiderzy zwyciężają, to nagłówek Timesa. Francja zagłosowała za zmianą, wyrokuje Guardian. Nowa francuska rewolucja, ogłasza Daily Mail i dodaje. Teraz wyborcy dostaną szansę, by wypowiedzieć się na temat Frexitu. Frexitu, który zdaniem większości komentatorów dziś jest jednak mało prawdopodobny, podobnie jak triumf Le Pen. To zwycięstwo wywoła zachwyt w europejskich stolicach, pisze Financial Times, ale brytyjskie gazety już teraz ostrzegają, wybory to tylko początek. Zagrożenie ze strony skrajnej prawicy ciągle istnieje, pisze Guardian. A Times dodaje, że zwycięzca będzie musiał zmierzyć się z potężnymi wyzwaniami. Wyzwaniami, przed którymi jego poprzednicy uciekali przez ponad dekadę. Dziennik wzywa do prorynkowych reform. A Daily Telegraph dodaje, to już ostatnia szansa na zreformowanie kraju. Unia na razie odetchnęła z ulgą, ale powrót do tradycyjnej polityki nie jest już we Francji możliwy, czytamy w komentarzu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Teraz wracamy do porannego wypadku busa w okolicach Myśliborza w zachodnio Pomorskim. Jeszcze nie wiadomo, dlaczego pojazd wypadł z drogi S3, uderzył w bariery i stoczył się ze skarpy. 8 pasażerów zostało poszkodowanych, 7 z nich przewieziono do szpitala. Mają obrażenia rąk i nóg. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Busem jechali sami mężczyźni, mieszkańcy Śląska, pracujący w Szczecinie. Angela Merkel i Beata Szydło wspólnie zainaugurowały działalność polskiego stanowiska na targach technologiczno-przemysłowych w Hanowerze. Wczoraj obie szefowe rządów otworzyły jedną z największych tego typu wystaw na świecie. Podczas dzisiejszej ceremonii premier Szydło mówiła o głównych założeniach polskiej ekspozycji w Hanowerze. Chcemy pochwalić się tym, co w Polsce jest kreatywne, co jest młode, nowe, co jest przyszłością. Cieszę się, że będziemy mogli tutaj zaprezentować Państwu naszą nowoczesną technologię. Premier zachęcała też niemieckich przedsiębiorców do większej współpracy z polskimi firmami. Chciałabym jednocześnie zachęcić przedstawicieli niemieckich środowisk gospodarczych do bardziej aktywnego włączenia się w realizację wspólnych projektów inwestycyjnych z partnerami polskimi, których celem jest wdrożenie i komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w dziedzinie nowych technologii. Patronem medialnym polskiej obecności na targach Hannover Messe jest Polskie Radio. O sytuacji na Półwyspie Koreańskim rozmawiali telefonicznie prezydenci Stanów Zjednoczonych Donald Trump i Chin Xi Jinping. W związku z zaostrzeniem napięć na Półwyspie Stany Zjednoczone prowadzą konsultacje z wieloma krajami regionu. Xi Jinping poinformował Trumpa, że Chiny stanowczo sprzeciwiają się naruszaniu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i jednocześnie wyraził on nadzieję, że wszystkie strony powstrzymają się od podejmowania działań, które mogą doprowadzić do wzrostu napięć. Prezydent Chin zadeklarował chęć współpracy także ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz pokoju na Półwyspie Koreańskim. Donald Trump rozmawiał dziś także z premierem Japonii Abe Shinzo. Ten wyraził zaś zadowolenie, że w obecnej sytuacji USA biorą pod uwagę cały wachlarz działań wobec Korei Północnej w przypadku eskalacji napięć. Nowa amerykańska administracja zadecydowała o zmianie polityki wobec Korei Północnej. W ubiegłym tygodniu wiceprezydent USA Mike Pence oświadczył, że era cierpliwości wobec władz w Pjongjangu skończyła się, a prezydent Donald Trump nie wykluczył możliwości podjęcia działań militarnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I na koniec brytyjscy naukowcy o tym, że do tej pory nie udowodniono związku między guzami mózgu a promieniowaniem z telefonów komórkowych. Ich oświadczenie ukazało się po wydaniu przez włoski sąd wyroku o odszkodowaniu dla mężczyzny złagodnym nowotworem.

pierwszego notowania listy trójki i to słychać, że z płyty analogowej Trouble Lindsay Buckingham. 12 minut po godzinie 10. Piotr Metz, witam cię. Dzień dobry. Jaki był procent grania z winylowych płyt wtedy? 100%. Poza nagraniami, które dostawaliśmy od zespołów, czyli tak jak Perfect Man, to było na taśmach. A reszta była grana z singli i z płyt dużych, z trzaskami, z szumami. Potem niestety zrobiliśmy taką podmiankę, żeby całą fonotekę oczyścić z tych nagrań i zamienialiśmy je na płyty kompaktowe. Co teraz słuchacze chyba nie mogą nam darować, bo takie wersje, tak jak to, są takie trochę nie do zdobycia już. A ile dramatów ludzkich było wtedy, kiedy ludzie wymieniali swoje kolekcje winylowe na kompaktowe, żeby się unowocześnić? Ja wymieniłem, ale nie żałuję. Alexandra Xavier. Troszkę mi jest jej żal, muszę ci powiedzieć, bo to jest taka historia związana z branżą muzyczną, której ona nawet nie ukrywa. Zaczynała bardzo wcześnie, bo miała 14 lat. Szybko ją namierzyły i Courtney Love, i Linda Perry. Na szczęście wytwórnia płytowa też nie chciała z niej zrobić ani Katy Perry, ani Pink. Dali jej w zasadzie wolną rękę, ale ta płyta była gotowa de facto w czerwcu 2015 roku i tak naprawdę nigdzie nie przyznano, co się stało, że przez 2 lata nie mogła się ukazać. Zmieniono w międzyczasie tytuł. Oryginalny był Strange Portrait, ale przecież tytuł nie ma tutaj aż takiego znaczenia. Współproducent płyty Alex Turner nawet wypuścił na Last Shadow Puppets jedną wspólną kompozycję, którą z nią zrobił podczas nagrywania tej płyty, ale myślę, że dla artystki, szczególnie w tym wieku, takie 2 lata, to jest tak strasznie dużo, bo to się wszystko u ciebie zmienia mentalnie. Jesteś gdzie indziej muzycznie, jesteś gotowy robić coś zupełnie nowego, a tu płyta sobie leży na półce przez kilkadziesiąt już w tym układzie miesięcy. No ale nie wchodząc w te trudne sprawy, płyta jest. Myślę, że gdyby ukazała się 2 lata temu, byłaby jeszcze większym wydarzeniem, jeżeli chodzi o świeżość tak młodej dziewczyny. Teraz ona się musi z tym zmierzyć, promować płytę i piosenki, które zna już pewnie na pamięć i trochę jej się zestarzały. No ale co zrobić? Dla nas przynajmniej jest to płyta zupełnie świeża. Ma strasznie fajny głos, taki troszkę przydymiony, można by powiedzieć, jeżeli to jest określenie, które cokolwiek mówi. Trzeba tej płyty posłuchać kilka razy, ale ten pierwszy raz u nas w trójce w tym tygodniu, bo ta nasza płyta tygodnia nazywa się w tej nowej odsłonie bardzo poetycko. Belladonna of Sadness. Przyznam ci, że bałem się trochę wrzucić do odtwarzacza, a potem było miłe rozczarowanie. Dobrze się słucha. Trzymajmy kciuki, bo płyta z przygodami, więc niech artystce się powiedzie. 71335, mamy egzemplarze dla państwa. Piotr Metz, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Violet was tickling my fancy. Gives out just the right amount of soul. I wonder if it makes me sound too old. Decided that Stella or a candy. Seems as if I'm spinning down a pole. Swept them over to the stack of notes. Of a show that you've seen a bunch of times before. An inch away from settling on cold gold. Shame that she's that girl you used to know. Loved her but we had to let her go. me like the front of a casino. Push me down another rabbit hole. Touch me like I'm gonna turn to gold. She's almost like a million other people that you'll never really get to know. And it feels as if she's swallowing me whole. Aleksandra Savior, nasza płyta tygodnia dzisiaj dla pani Agnieszki do Gniezna i dla pana Rafała do Bolesławia. 18,5 minuty po godzinie 10. Mój skarbie. Tak, to będzie Natalia Grzeszczyk. Dzisiaj w poszukiwaniu skarbów przeniesiemy się do świata, w którym dopiero pojawiła się istota zdolna wytwarzać narzędzia. Mniej więcej 2 miliony lat temu. Wtedy rozpoczęła się starsza epoka kamienia, wiek kamienia łupanego, czyli paleolit. Nasi przodkowie zajmowali się wędrowaniem, polowaniami i zbieractwem. Wiele lat minęło, zanim obudziła się w nich potrzeba twórczej aktywności, ale jej efekty zadziwiają do dzisiaj. Przede wszystkim jaskinie, sztuka naskalna z Altamiry, z terenów Kantabrii, czy też słynna grota w Lascaux. Mówi Marta Józefecka, archeolog. Wizerunki zwierząt, plamy, zygzaki, coś, co dla nich było cenne, co niekoniecznie my, współcześni ludzie, możemy to odbierać jako sztukę, po prostu ciapy, łapy. Możemy przypuszczać, że te symbole miały dla nich jakieś magiczne znaczenie? Jak najbardziej. Przede wszystkim w wizerunkach dłoni. Często łowcy paleolityczni odznaczali swoje dłonie. Była to przede wszystkim sztuka szamańska, przynajmniej tak się uważa, można jedynie domniemywać. Symbolika lunarna, czyli wszystko związane z księżycem, z nocą. Pokazywanie takich znaków, które my nie potrafimy do końca zinterpretować, były wiązane również z płodnością, z kultem matki, w sensie z boginią, bo kobieta była bardzo ważna w tamtym okresie. Niestety na terenach Polski nie mamy sztuki jaskiniowej. O właśnie, a jak to wygląda u nas? Najstarsze zabytki z terenów Polski pochodzą z późnego paleolitu i najczęściej są datowane na okres około 14 tysięcy lat przed naszą erą do około 8 tysięcy przed naszą erą. I jakiego rodzaju są to przejawy sztuki, czyli skarby? Paleolit na terenach Polski jest dość słabo rozpoznany, jeżeli chodzi o sztukę, bo jeżeli chodzi o stanowiska paleolityczne, to jak najbardziej. Ale to przede wszystkim wyroby w postaci krzemieni czy wykonane z drewna, ale to nie ma nic wspólnego ze sztuką. Były to narzędzia i zabytki takie użytkowe. Jeżeli chodzi o samą sztukę i skarby paleolityczne, to jest również jaskinia Maszycka, jedna z najstarszych jaskiń, w której znaleziono paciorki. Paciorki z kamienia, paciorki z krzemienia. Jak to paciorek? Mógł służyć do wszystkiego tak naprawdę. My możemy to interpretować jako ozdobę. Ale równie dobrze jako symbol jakiegoś świata duchowego ówczesnych ludzi. I tutaj wróćmy do utrwalania wizerunku kobiety. Pod koniec paleolitu pojawiają się bardzo charakterystyczne figurki, tak zwane Wenus. To kobieta, która ma dość obłe kształty, można je porównać do rubensowskich, dość szerokie biodra, bo chodziło przede wszystkim o kult płodności, wąska w talii i bardzo duży biust. Wykonywano je przeważnie z kamienia, gliny lub kości, materiałów, które łatwo było znaleźć i łatwo poddawały się obróbce. I je można już chyba bezdyskusyjnie nazwać najstarszymi dziełami sztuki. Gdzie szukać takich skarbów? Ówcześni nie zostawali w jednym miejscu zbyt długo. Możemy domyślać się, gdzie najchętniej się osiedlali i możliwe, że tam zostawili po sobie jakąś zdobioną kość, krzemień czy figurkę Wenus, ale to są bardzo ogólne wskazówki. Ludzie najczęściej wybierali wyżynne tereny, by móc łatwiej obserwować, co się dzieje dookoła nich. Również ujścia rzek, bo wtedy przy ustępowaniu lądolodu tych rzek było bardzo dużo. Doliny rzadziej. I oczywiście jaskinie. Nasza wiedza o najstarszych ludziach opiera się na teoriach i wnioskach wyciąganych z wyników różnych badań. Niektórzy nawet próbują odtworzyć mowę, czy raczej dźwięki, za pomocą których porozumiewano się. I tutaj przykładowa rekonstrukcja.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 17 minut 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński, halo. Dzień dobry. Pozdrowienia z Tarnowa. Tutaj Tarnowska Nagroda Filmowa ma już swoją 31. edycję, więc troszeczkę krócej niż lista przebojów. A dzisiaj pomyślałem sobie, że skoro festiwal jeszcze potrwa prawie cały tydzień, pomyślałem, że warto zauważyć, jak wiele się tu dzieje o wczesnej porze, już przed południem, bo oczywiście projekcje konkursowe to głównie wieczór, czasami popołudnie. Stąd mój dzisiejszy gość, operator filmowy, scenarzysta i reżyser Mariusz Palej. Dzień dobry, witamy w Trójce. Dzień dobry, witam. Autor filmu Za niebieskimi drzwiami, o czym za chwilę, ale Mariuszu, ty możesz potwierdzić, że idąc tutaj właśnie do studia Radia Kraków w Tarnowie, przechodzimy zawsze obok kina Marzenie, jednego z najstarszych w Polsce, ponad stuletniego. Publiczność wychodziła właśnie. Tak, niezliczona ilość dzieciaków wychodziła z porannego pokazu. Tak, bo tu wszystko się zaczyna o 9:00, a ty zaraz też właśnie biegniesz do kina Marzenie, bo o 11:00 to jeszcze nie jest projekcja dla dorosłych. Chociaż też może być, ale też nie dla tych najmłodszych. Tak, to jest kino tak dla dzieci od lat 7, ale po 102, 104, 112 lat, ponieważ jest to film dla całych rodzin Za niebieskimi drzwiami. No właśnie, co cię interesowało w tej opowieści najbardziej? Bo trzeba powiedzieć, że jest temat, jest ważne przesłanie, ale też dużo rozrywki, a nawet trochę horroru. No takie kino z młodzieżą, z dziećmi musi komunikować się przede wszystkim też plastyką, więc pociągał mnie ten świat fantazy, że możliwość po prostu uwolnienia swojej wyobraźni i trochę tak jak kiedyś Mistrz Has miał możliwość zbudowania niesamowitych światów, jak na przykład w pamiętniku znalezionym w Saragosie. To dobrze, powołujesz się na mistrza Hasa, bo jesteś absolwentem łódzkiej szkoły filmowej. Dokładnie, był rektorem, kiedy studiowałem i był moim wielkim mistrzem. I też powiem szczerze, jak zabierałem się za ten film, pomyślałem sobie, nie jestem w Hollywood, więc trzeba, mówiąc kolokwialnie, kombinować tak jak kombinował mistrz, że można zupełnie innymi środkami zbudować świat fantazy, świat fantastyczny. Ale to pytałeś o to, co mnie w tym filmie, w tej historii pociągało, to... Przede wszystkim, wiesz, film dotyczy tematu śpiączki. Ewa Błaszczyk gra w roli głównej. W roli głównej dorosłej, bo główną rolę to jest oczywiście chłopiec. I ten temat ociera się, znaczy temat filmu ociera się o śpiączkę. Ja zapytałem Ewę, nie chciałem pytać, co ludzie widzą, kiedy śpią, bo to możemy sobie zawsze wymyślić jako twórcy. Może ten świat możemy sobie stworzyć. Ona powiedziała jedną rzecz, która mnie ujęła. Kiedy dzieci się budzą, zawsze pamiętają bliskość, pamiętają, kto je odwiedzał, kto był przy nich. I to był dla mnie tak naprawdę klucz, kiedy pomyślałem, wiem, ten film musi być o miłości. I ten film dla mnie jest o miłości, wielkiej miłości matki do syna, syna do matki, ponieważ matka przez cały ten czas, kiedy... No nie zdradzajmy za wiele. Tak, tak, była przy chłopcu, więc jakby stąd ta inspiracja. No właśnie, ale bardzo są też interesujące twoje spotkania z publicznością. Dzisiaj też oczywiście po projekcji filmu byłem świadkiem już takich spotkań, no i padają naprawdę niezwykłe pytania. Nawet mogę jedno zacytować, bo tutaj czasami są pytania bardzo konkretne rzeczy. Na przykład, jak pan to zrobił, że ciotka krąży pod sufitem? Tak, dzieci mają, to są bardzo analityczni widzowie i zadają bardzo konkretne pytania, byliby państwo zaskoczeni, ale nie pytają tylko o to, jak coś zostało zrobione, ale też pytają o znaczenia i w ogóle ten film dla mnie i też dla współtwórczyni filmu Magdaleny scenarzystki i odtwórczyni roli matki stał się czymś więcej, stał się taką misją, ponieważ myśmy tych spotkań w Polsce z dzieciakami już odbyli, ja liczyłem do setki. Zapraszam, no i film też jest laureatem, dodam, festiwalu Ale Kino w Poznaniu. Młodego widza. I w międzyczasie jeszcze parę festiwali na świecie, nie ma czasu o tym powiedzieć. Na kolejne zapraszamy. Mamy taką dobrą pasę. Ale przede wszystkim tutaj w tym takim polskim wymiarze, te spotkania z dziećmi, takie słowo na prowincji, gdzie nagle ta kultura może do nich dotrzeć, gdzie one są szczęśliwe przy żadnych reżyser, że mogą porozmawiać o znaczeniach. Często są też te szkoły integracyjne. To są naprawdę mistyczne spotkania, gdzie nagle zgłasza się chłopiec, zresztą anegdotę opowiadałem i pyta się ktoś... Z autyzmem na przykład. Tak, dokładnie. Pyta się ktoś, a przepraszam, a kim jest krwawiec, panie reżyserze? Ja mówię, może ktoś z was odpowie. Jak to z was teraz mnie zgłasza się chłopiec? To jest ten negatywny bohater. bohater filmu. Tak, cała sala patrzy na chłopca, który się zgłosił, on dokładnie mówi tak, jak myśmy myśleli o tej postaci. Mówi, jest śmiercią, oczywiście mówi pełnymi zdaniami, ja mu dziękuję. Potem spotykamy się z dyrekcją i proszę państwa, ten chłopiec jest z nami 2 lata, jest autystyczny, odezwał się po raz pierwszy. Więc to są naprawdę nieprawdopodobne spotkania. Też nauczyciele, którzy dziękują, tak się cieszymy, że państwo zilustrowali polską książkę, bo dzieci, możemy teraz dzieci zachęcić i chcą przeczytać kolejną książkę, na przykład tego autora. Więc mam nadzieję, że to też jest troszeczkę taka misja, praca u podstaw i to odczuwamy, no czujemy się jakby z tym dobrze, że możemy zrobić coś dobrego. No i dobrze, że poświęciłeś się tej misji, bo wiem, że kolejny projekt filmowy również będzie dedykowany młodym widzom, ale to dopiero przed tobą. Dokładnie. Zapraszamy dzisiaj, już za chwilę, do Tarnowa na projekcję filmu Za niebieskimi drzwiami, którego autorem jest Mariusz Pale i potem, jak wspomniałem, spotkanie z reżyserem. Dziękuję ci też za spotkanie w Trójce. I ja dziękuję państwu, dziękuję Trójce za zaproszenie, mojej Trójce od zawsze. No i zapraszamy oczywiście na Tarnowską Nagrodę Filmową do końca tygodnia, bo zawsze przed południem o 9:00 projekcje dla najmłodszych, a o 11:00 dla tych trochę starszych. Naprawdę warto tu i o tej porze do kina marzenie zajrzeć. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 11:11. Over time I've been building my castle of love just for two. Though you never knew you were my reason, I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away. Over dreams I have picked out a perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. The Sandman has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do, my dreams come true when I looked at you. And maybe too, if you would believe, you too might be overjoyed, over loved, over me. Over all I had found what I've searched to discover. I've come much too far for me now to find the love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do, they do come true. Did my dreams come true when I looked at you? And maybe too, if you would believe, you too might be overjoyed, over love, over me. A chance, and maybe with a chance you will find you too, like I, overjoyed, over loved, over you. Over you. Stevie Wonder i Stevie Nicks. Ona z pierwszego notowania listy sprzed 35 lat. Thank you.